امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے سبز امامے کو مدنی حلیے کا حصہ ارشاد فرمایا ہے، ہمارے ہاں سبز رنگ کے بھی کئی اقسام دیکھی جاتی ہیں اور بعض ایسے سبز رنگ بھی دیکھے جاتے ہیں جو کہنے کو اگرچہ سبز ہی کہے جاتے ہیں لیکن بعضوں کا دکھنے میں ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، تو آپ کے نزدیک کیسا سبز رنگ ہونا چاہیے؟ ایسا سبز رنگ ہو کہ دور سے دیکھنے والے کو غلط فہمی نہ ہو، یعنی وہ یہ نہ کہے کہ یہ سبز نہیں ہے۔ اب جیسے کہ بہت زیادہ گہرا سبز باز پہنتے ہیں جس کو آپ لوگ ڈارک گرین، تو وہ دور سے سبز نظر نہیں آتا، اس لیے ڈارک کے بجائے لائٹ گرین۔ جیسے اب بھی ماشاءاللہ یہاں میرے پاس جتنے بیٹھے ہوئے یہ جس طرح کا سبز پہنے ہوئے وہ نہیں، تقریباً یہ ڈارک ایک کا بھی نہیں ہے، زیادہ ڈارک ایک کا ہے، تھوڑا سا وہ ڈرے ہوئے تھوڑے، لیکن میں نے ان کو بھی اوکے کر دیا، گھبرائے نہیں، آئندہ مزید تھوڑا مطلب لائٹ کر لیں۔ میٹھے ڈسٹائن بھائیو، الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی خلیے کی وضاحت فرمائی، اب تو وی سی ڈی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، مدنی حلیہ کیا ہے اسے وی سی ڈی میں دیکھ لیجئے، مرشد کا امامہ، مرشد کی چادر، مرشد کی داڑھی، مرشد کا کرتا، مرشد کا پاجامہ، جو امیر علیہ سنت کے یہ جملہ انداز ہیں۔ الحمدللہ وی سی ڈی میں ہر اسلامی بھائی اور بالخصوص جامعۃ المدینہ میں تو وی سی ڈی اجتماع ہوتے ہیں، تو آج تمام جامعۃ المدینہ کے اساتذہ، ناظمین، صوبائی ذمہ داران، مجالس اور تمام طلباء اسلامی بھائی زوردار انشاءاللہ کے نعرے کے ساتھ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح امیر سنت کا مدنی لباس ہے اسی انداز کو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اختیار کریں گے، ایسا نعرہ لگائیں کہ یہاں بھی آواز آ جائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔